Στα καζάνια ακούγαμε τα φτιάρια συνέχεια. Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή. Η βάρδια έριχνε στη φωτιά κάρβουνο. Τώρα είναι η ώρα να αγωνιστούμε για την Ελλάδα. Το καράβι είχε το καιρό στη δεξιά πάντα. Την Ελλάδα που δεν πνίγεται στα προβλήματά της, αλλά απελευθερώνει τις μεγάλες της δυνατότητες. Το νερό το χτυπούσε αλίπητα. Τις δυνάμεις όλων μας. Φράνταζε ολόκληρο, έτρεσε. Θέλει δουλειά. Κρατούσαμε ακόμα και την ανάσα μας. Για να κάνουμε το κράτος μας αποτελεσματικό. Ακούγαμε τη φωτιά που ανάσανε άγρια. Δουλειά για να χτίσουμε μια γερή οικονομία. Ρε παιδιά, τρέξτε τα πιεσόμετρα! Να ζωντανέψουν ξανά οι προοπτικές της χώρας μας. Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν! Εγώ δεσμεύομαι να στηρίξω την προσπάθεια του Έλληνα να δημιουργεί. Έχουν κολλήσει τα λατήρια! Δεσμεύομαι να σταθώ απέναντι σε κάθε αδικία. Και να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που θέλουμε. Ο Σταθής ο Παρδιανός ήταν, γνώρισα τη φωνή του. Μια Ελλάδα που ξέρει την αξία της. Τα λατήρια κόλλησαν, δεν ανοίγουν. Μια Ελλάδα που μπορεί. Ο ατμός δεν μπορεί να ξεφύγει. Και ο δρόμος είναι ανοιχτός. Τι κάνετε, μωρέ! Σταματήστε το κάρβουνο! Είναι μπροστά μας. Όχι άλλο κάρβουνο! Πάμε. Και από κάρβουνο, άλλο τίποτα. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Ο μήνας έχει 17. Ιστορική μέρα και σημερινή. Εδώ και κάνα δύο χρόνια, όλες ιστορικές μέρες ζούμε. Σήμερα ορκίζεται, τώρα ορκίζεται η νέα κυβέρνηση. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Προεδρικό Μέγαρο, να την καλωσορίσουμε, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Νέες επιτυχίες, νέα κυβέρνηση. Λύνονται τα προβλήματα, αντιμετωπίζονται τα σοβαρά θέματα της χώρας. Προχωράμε, γράφουμε νέες σελίδες και άλλες τέτοιες βλακίες που λένε τα κυβερνητικά στελέχη του Πρωθυπουργού. Συμπεριλαμβανομένου. Πολλά έχουμε να πούμε, γι' αυτό είμαστε εδώ άλλωστε. Από σήμερα έχουμε και τον Αποστόλη στο τηλέφωνο. Απαντάει σε τηλεφωνικό αριθμό, σας περιμένει. Ποιος είναι αυτός ο τηλεφωνικός αριθμός? 211-200-8-200. Όχι 208-200. Το ξαναλέω, 211-200-8-200. 200-8-200 με 211. Σας περιμένει, πάρτε να δώσετε τα συγχαρητήρια να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Είμαι εδώ για να ***σω. Άνοιξε Πετρούλα. Να κλειστώ. Καλό όλους, Έλληνες και Ελληνίδες, να καταρρύψουμε την λογική. Την έχουμε καταρρύψει τη λογική και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, αλλά όταν το ζητάει ο Πρωθυπουργός με το τι ήταν αυτό, διάγγελμα, ήταν στη Βουλή, επειδή τα διαγγέλματα τα έχει κάνει καθημερινότητα και επειδή στη Βουλή μιλάει συνεχώς, αυτή η εικόνα μας έρχεται, το ζήτησε εν πάση περιπτώσει από κάποιο βήμα, θα τον ακολουθήσουμε, θα καταρρύψουμε τη λογική. Καμαρώνει στο Προεδρικό Μέγαρο, για όσους δεν έχετε μπροστά σας οθόνες και σας περιγράφουμε εμείς, έχει μαζευτεί, κατεβαίνει και ο κύριος Παπούλιας, σε λίγο θα ξεκινήσουν οι ψαλμωδίες, μέχρι τότε εμείς να ανοίξουμε όχι την πετρούλα, να ανοίξουμε ό,τι μπορούμε να ανοίξουμε με την κρίση που υπάρχει. Άνοιξε σουβλατζίδικο. Να κλειστώ. Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Να μη με βλέπει. Αντί για αξίες. Πρέπει. Είμαι εδώ για να ***σω. Ιδιωτικά μονοπόλια και ολιγοπόλια. Καλό όλους, Έλληνες και Ελληνίδες, να καταρρύψουμε την λογική. Αυτός ο μπρουτάλο τύπος που θέλει να κάνει αυτό που ακούτε είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος, γιατί έχουμε και το δεύτερο αντιπρόεδρο, δεύτερος έγινε ο Πάγκαλος. Πρώτος αντιπρόεδρος είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος και Υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος, διάδοχος του Γιώργου Παπακοσταντίνου. Θα κάνουμε μια ειδική μνήμα και αναφορά σε λίγο, γιατί έχουμε μια διαφήμιση και πρέπει να την ακούσουμε. Με 25 πόδια μήκος μπορεί να προσγειωθεί οπουδήποτε. Με τα 175 άλογα της μηχανής του μπορεί να πάει οπουδήποτε. Με εκπέτασμα πτερήγων 5 μέτρα πετά με όλες τις καιρικές συνθήκες. Ελικόπτερα GAP4. Σώζουν ζωές, σώζουν μορφές. Με μέγιστη ταχύτητα 170 κόμβους και μέγιστο ρυθμό ανόδου τα 880 μέτρα ανά λεπτό, είναι σχεδιασμένο να πετά και μέσα στην πόλη, ανάμεσα από πολυόροφα κτίρια. ελικόπτερα GAP4. Στην έξτρα έκδοση το μοντέλο GAP4 είναι εφοδιασμένο με εξοπλισμό θερμικής απεικόνησης, ενώ με κατανάλωση 30 λίτρων καυσίμων ανά ώρα θα καλύψει 160 χιλιόμετρα με πλήρες φορτίο 2 ατόμων. Ελικόπτερα GAP4 σε 2 χρώματα, λευκό και πράσινο. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε η απόδραση γίνεται ανάγκη και πότε η μόνη διέξοδος θα είναι ο ουρανός. Ελικόπτερα GAP4. Γιατί η ιστορία έχει ήχο. Από την πρωτοπόρο στην αερομεταφορά, έκτακτης ανάγκης, Ust Air. Διαφήμιση ελικοπτέρων. Πόσα λεφτά θα βγάλει ο Real από αυτή τη διαφήμιση, κανείς δεν ξέρει. Υπάρχουν ανάγκες σε αυτή τη χώρα, πάντα διαφήμιση. Οι εταιρείες έρχονται να καλύψουν ανάγκες ζήτησης. Εδώ είμαστε εμείς, Ελληνοφρένεια, στο Real FM 97,8. Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, όλο τον Ιούνιο, από Σεπτέμβρη βεβαίως καθημερινά, θα ανοίξουμε και θα σας περιμένουμε. Αν δεν μας ανοίξουν και μας περιμένουν νωρίτερα, οι πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες είναι και ραγδαίες. Το έλεγε το Μέγκα, το έλεγαν όλοι οι άλλοι, οπότε κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Η ορκομοσία συνεχίζεται. Σε λίγο θα ξεκινήσει η ψαλμωδία. Θα συνδεθούμε να τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά, γιατί ξέρουμε ότι σας αφορούν. Άλλωστε, είναι το μέλλον σας και το παρελθόν τους. Οπότε πρέπει να είμαστε από κοντά. Ο Γιώργος έβγαλε ένα διάγγελμα, μίλησε και στην κοινοβουλευτική ομάδα και πολύ μας συγκίνησε. Εγώ, ο Γιώργος Παπανδρέου. Oops, I did it again. Εγώ, ο Γιώργος Παπανδρέου. Πάντα έβαζα το συμφέρον της χώρας πάνω από κάθε άλλο. Το αποδεικνύω καθημερινά. Το αποδεικνύω καθημερινά. Το αποδεικνύω καθημερινά. Το αποδεικνύει καθημερινά, τον ακούσατε. Αυτός, ο Γιώργος Παπανδρέου, αγωνίζεται για τη χώρα, για την πατρίδα. Τα ίδια είπε και ο Σαμαράς. Έχουμε δύο πολύ καλούς αγωνιστές για τη χώρα, την πατρίδα και κυρίως για το λαό. Το πολύ αστείο, γιατί με αυτά που έγιναν το τρίμερο που μας πέρασε και αποδείχθηκε πόσο γελία και γελή είναι όλοι αυτοί που έχουν πάρει τις τύχες της χώρας στα χέρια τους κτλ. Απεδείχθη ότι δεν υπάρχει χώρος για σάτιρα, γιατί έχει καταληφθεί κανονικά, κυρίως από τον Γιώργο. Θέλω να ξέρετε ότι μπορείτε να στηριχτείτε και επάνω μου και εγώ να στηρίξω και εσάς από κοινού. Θα στηρίξουμε τη μεγάλη προσπάθεια να αλλάξουμε την Ελλάδα. Με χρυσά πυρούνια θα φάμε, μα δικός. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Μπορείτε να στηριχτείτε και επάνω μου και εγώ να στηρίξω και εσάς από κοινού. Oh baby, it might seem like a crush. Άνοιξε πέτρα για να πω. But it doesn't mean that I'm serious. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα! Άνοιξε πέτρα, άνοιξε πετρούλα, άνοιξε σουβλατζίδικο. Θρυνούμε για αυτούς που χάσαμε. Έχουμε χάσει την Άννα Νταλάρα, εξού και λίγο η μουσική στην αρχή, αν καταλάβατε, θα το ακούσουμε στην πορεία. Τον Τηλέμαχο Χιτήρη, δεν είναι πια στην κυβέρνηση, αυτό εννοούμε. Τη Λούκα Κατσέλη, τον Δημήτρη Δρούτσα και την Τίνα Μπιρμπίλη. Έχουμε σφίξει την καρδιά, δεν γινόταν αλλιώς, νομίζω και εσείς όλοι. Και γι' αυτό αυτός είναι ένας λόγος να μαζευτούμε σήμερα το βράδυ σε κάποια πλατεία, όποια να είναι, να θρυνήσουμε αυτούς που φύγανε. Γιατί καλά όλα αυτά με την πλατεία Συντάγματος, αλλά υπάρχει και κάτι παραπάνω που πρέπει όλοι να κάνουμε. Θα συνδεθούμε σε αυτό το σημείο με το Προεδρικό Μέγαρο και ο Αρχιεπίσκοπος, βλέπω, και μια χοροδία ιεραρχών, να ακούσουμε τι γίνεται. Υπέρ των ευσεβεστάτων και θεοφυλάκτων βασιλέων ημών Κωνσταντίνου και Άννης Μαρίες, του ευσεβεστάτου διαδόχου αυτών Παύλου, της ευσεβεστάτης βασιλίσσης μητρός Φρυδερίκης, πάσης της βασιλικής οικογένειας του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρήστου στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Έχουμε συνδεθεί, όπως ακούτε, με το Προεδρικό Μέγαρο. Ακούσατε τα, πώς τα λένε αυτά, τις επικλήσεις προς τους άρχοντες του τόπου. Μια φορά άρχοντας κάποιος, για πάντα άρχοντας. Σας θυμίζουμε ότι έχουμε και τηλέφωνο από σήμερα, στο οποίο απαντά ο Αποστόλης, έχει λάβει θέση. 211 200 8 200. Σας περιμένει, ανοίξαμε, σας περιμένουμε να πείτε τα συγχαρήκια για τη νέα κυβέρνηση ή δεν ξέρω τι άλλο να πείτε. Τη θλίψη σας να εκφράσετε σίγουρα για αυτούς που χάσαμε. Δεν είναι μικρές οι απώλειες. Απανωτές μας ήρθανε. Παραλίγο βέβαια να χάναμε τον Γιώργο. Έχουμε μια χαρά με στη λύπη. Έτσι μας πάει τις τελευταίες μέρες. Τη μία χαρά, την άλλη λύπη. Και η ζωή συνεχίζεται. Θα συνδεθούμε πάλι με το Προεδρικό Μέγαρο γιατί τώρα έχουμε την ορκομοσία των νέων υπουργών. Ορκίζομαι. Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Εις το όνομα της Αγίας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Να τ***ω το Σύνταγμα και τους νόμους. Να τ***ω το Σύνταγμα και τους νόμους. Και να τ***ω το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Είμαι εδώ για να ***σω. Oh baby baby oops I did it again. I played with your heart. Got lost in the game. Είμαι εδώ για να ***σω. Να ***σω και να αγκαλιάσω κυρίως αυτούς που διαφωνούν μαζί μου. Ο νέος Υπουργός Οικονομικών, διάδοχος του Γιώργου Παπακοσταντίνου, στις πρώτες του δηλώσεις, αφού δώσαν όλοι μαζί τον όρκο, τα ακούσατε, αμοντάριστα είναι όλα αυτά, αμοντάριστα πλάνο, στο ραδιόφωνο. Και βεβαίως για τους διαφωνούντες, έδωσε το στίγμα της πολιτικής του. Θα ακούσουμε λίγο παραπάνω, γιατί ήθελε να κάνει και δηλώσεις πριν. Πήγε στο Ζάπιο και τις έκανε, ο Ευάγγελος Βενιζέλος το συνηθίζει αυτό. Στα κρίσιμα πάει πρώτος μόνος στο Ζάπιο, λέει κάτι και μετά ακολουθούν τα υπόλοιπα. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε στα μάτια αυτούς τους πολίτες. Που με αγωνία μας ρωτούσαν την παραμονή των εκλογών. Τι γίνεται, θα κ***σουμε. Oh baby, baby, oops. You think I'm in love. But I'm sent from above. I'm not that innocent. Τι γίνεται, θα κ***σουμε. Πού πάει το πράγμα. Ώστε να μπορέσουμε να τους πούμε ναι. Θα κ***σουμε. Θα κάνουμε πράξη αυτά που υποσχόμαστε. Ορίστε, οι άνθρωποι είναι ειλικρινείς, τουλάχιστον δεν είναι σαν τον Παπακοσταντίνου που άλλα έλεγε, άλλα εννοούσε, έχει ευαισθησία, το έχει αποδείξει, τα κάνει όλα αυτά για την πατρίδα, είναι ανιδιοτελής, θα κάνει ό,τι μπορεί για το καλό των Ελλήνων. Το μεσοπρόθεσμο έχει ψηφιστεί από αυτούς βεβαίως που ψηφίστηκε, θα εφαρμοστεί, είναι και αντιπρόεδρος, μια χαρά κυλάνε τα πράγματα. Την Ελληνοφρένεια, εκτός του ότι την ακούτε από το Real FM κάθε Δευτέρα, Παρασκευή, Δευτέρα Παρασκευή 1 με 2. Υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας και στο RealGR βεβαίως, αλλά και στο Facebook και στο Twitter μπορείτε να μας βρείτε, που με το δικό μας τρόπο εκεί θρηνούμε για αυτούς που φύγανε, για την Ταλάρα όπως μαθαίνω και για το Βενιζέλο που έρχεται. Αλλά βεβαίως είμαστε εδώ για να κάνουμε το θρήνο και τη χαρά. Η χαρμολύπη χαρακτηρίζει πάντα την πολιτική κατάσταση των Ελλήνων. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τώρα βγαίνει, όπως βλέπουμε, από το Προεδρικό Μέγαρο και κάνει μια δήλωση συμπαράστασης για τον Πρωθυπουργό. Στέλνουμε τις πιο θερμές μας ευχές για γρήγορη ανάρρωση στον Γιώργο Παπανδρέου. Oops, I did it again to your heart. Got lost in this game, oh baby. Έχω μάθει στη ζωή μου να δίνω μάχες για την πατρίδα. Βέβαια. Για την οικονομία, για τους πολίτες, για αξίες. Oops, you think that I'm sent from above. I'm not that innocent. Το καθήκον είναι κομματικό, όχι εθνικό. Oops, I did it again. I played with your heart. Got lost in the game. Κανείς δεν αμφισβητεί την ηγεσία του Πασόκ. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Oh baby, baby, oops, oops, I did it again. But I'm sent from above. I'm not that innocent. Είμαι εδώ για να... Γιώργο Παπανδρέου. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Να κ***σω και να αγκαλιάσω Γιώργο Παπανδρέου. Καλό όλους Έλληνες και Ελληνίδες να καταρρύψουμε την λογική. Θα κ***σουμε. Πού πάει το πράγμα. Oops, I did it again. Ώστε να μπορέσουμε να τους πούμε ναι. Την άλλη φορά θα κ***σουμε. Θα κάνουμε πράξη αυτά που υποσχόμαστε. Μπράβο. ο νέος σας υπουργός οικονομικών, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, όλοι αυτοί εντωμεταξύ με καμάρι τώρα φωτογραφίζονται στο προεδρικό μέγαρο, αυτά θα πρέπει να ντρέπονται, να κρύβονται. Νύχτα θα πρέπει να ορκιστούν, να φωτογραφηθούν σε ένα λαγούμι, να μείνουν εκεί, γιατί εκεί θα καταλήξουν. Η ιστορία τους έχει κατατάξει εκεί. Άλλωστε, ό,τι και να κάνουν, νομίζουν αυτοί, αυτό είναι και το αστείο, ότι σώζουν τη χώρα. Ότι θα πάνε να αναλάβουν τώρα, θα κάνουν δηλώσεις δακρύβρεχτες υπέρ του λαού στη δύσκολη στιγμή που το Πασόκ 20 μήνες τώρα καταφέρνει, δίνει μάχες κτλ. Κτλ. Τις γνωστές βλακίες που ακούμε περίπου 20 μήνες τώρα, ίσως και περισσότερο. Γιατί και οι προηγούμενοι αυτά έλεγαν, μην τα ξεχνάτε, επειδή τώρα εμφανίζονται σοβαροί και ως σωτήρες και αυτοί. Ορκίζονται οι τωρινοί, έχουμε χάσει όμως, έχουμε απώλειες σαν Ελλάδα. Ο πολιτικός κόσμος και ο πνευματικός, γιατί ένας πολιτικός σήμερα ανήκει και στον πνευματικό κόσμο, θα καταλάβετε, τιμούμε, θρηνούμε για την πρώτη απώλεια Τηλέμαχος Χιτήρης. Τα περιπαθή είναι αναπάντεχα, σαν ερωτήσεις μικρού παιδιού. Ο στοχασμός τότε, ένα άχαρο θύμα. Αχ, τα περιπαθή, γρήγορα που χάνουν τη βαφή. Ένα τέτοιον άνθρωπο που γράφει αυτή την ποίηση, και την απαγγέλει βέβαια, γιατί είναι δικό του το ποίημα, δεν τον διώχνεις από την κυβέρνηση. Εκτός πια αν έχεις κάποια άλλα χαρτιά, δεν ξέρουμε, ο Λαμπρινίδης, ο Μόσχιαλος, αυτοί οι καινούργοι, ίσως αποδειχτούν καλύτεροι, αλλά από τον Πεταλωτή αποκλείεται να αποδειχθεί καλύτερος ο κύριος Μόσχιαλος, ο καινούργιος. Μια άλλη απώλεια, πολύ μεγάλη όντως, ήταν και τα θέματά της, είναι η κυρία Λούκα Κατσέλη. Η πολιτική για την απασχόληση, η πολιτική για την καταπολέμηση της εργασίας. Η πολιτική για την καταπολέμηση της εργασίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι μιας ολοκληρωμένης πολιτικής προσέγγισης, ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής για τη χώρα μας. Είχε μπερδέψει όχι μόνο στα λόγια και στα έργα, όχι μόνο αυτή βέβαια και ο Λοβέρδος πριν και όλη η κυβέρνηση, την εργασία με την ανεργία. Αυτό είναι ένα κομβικό θέμα σε αυτόν τον τόπο, το έχουν μπερδέψει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτή τη στιγμή, για όσους είστε περίεργοι, βγαίνουν από το Προεδρικό Μέγαρο οι υπουργοί, οι αντιπρόεδροι, ο Γιώργος, μιλάει με τον Κουτρουμάνη, κάτι σοβαρό μάλλον του λέει. Όσο σοβαρό μπορεί να πει κάτι ο Γιώργος σε κάποιον εμπιστευτικά, και πάνε με τα πόδια προφανώς στην αίθουσα της Βουλής που θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Άλλες φορές αυτή η διαδρομή γίνονταν με κόσμο να ρίχνει ροδοπέταλα. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί κανείς αυτή τη στιγμή να ρίξει ροδοπέταλα. Ίσως υπάρξουν κάποιοι αισιόδοξοι και θαραλέοι. Αλλά κάτι άλλο θα έπρεπε να πέφτει, επειδή είναι η κυβέρνησή μας των Ελλήνων, να κουμπάμε σε αυτούς κτλ. Εμείς εδώ τιμούμε και θρηνούμε. Θρηνήσαμε για Χιτήρη, θρηνήσαμε για Κατσέλη. Έχει έρθει η ώρα του Δημήτρη Δρούτσα. Μην δημιουργούμε την εντύπωση ότι η Ελλάδα μέσα σε μια νύχτα έγινε Κατάρ ή Σαουδική Αραβία. Και να τονίσω παράλληλα όμως με αυτό ότι είναι αυτονόητο και ο Έλληνας πολίτης μπορεί να βασιστεί σε αυτό, ότι η κυβέρνηση δεν θα αφήσει καμία δυνατότητα αναξιοποιητή. Γίνεται σοβαρή, συστηματική δουλειά, αλλά με έμφαση πάνω στο θέμα, στην λέξη σοβαρή δουλειά. Αυτό ακριβώς. Έμφαση στη λέξη, είναι δύο, δεν έχει σημασία, σοβαρή δουλειά. Προφανώς μία τη βλέπει. Λεπτομέρειες τώρα, αν μιλάει καλά ελληνικά κάποιος, αν δεν μιλάει εδώ ο πρωθυπουργός, ο τωρινός, ο προηγούμενος, είχαν ένα προβληματάκι, παρόλα αυτά ήταν αγαπημένοι πολιτικοί, πρωθυπουργοί της καρδιάς μας. Θα θρηνήσουμε λίγο ακόμα για την κυρία Τίνα Μπιρμπίλη. Προφανώς θα ξαναγυρίσει τον ίδιο ρόλο να γράφει ομιλίες του Πρωθυπουργού. Τι σημαίνει γράφω την ομιλία για έναν άνθρωπο σαν τον Γιώργο Παπανδρέου? Σημαίνει καταρχήν ότι έχεις μια πολύ μεγάλη ευχέρεια να γράψεις ό,τι θέλεις. Λέει να ψάξεις εσύ το αντικείμενο, να συνθέσεις πράγματα και να γράψεις με βάση τις κατευθύνσεις που εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να γράψεις. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παρεδώσε μαζί του με τις ομιλίες, τις νυχτερινές συνήθως ώρες, όπου εκεί βάζει ο ίδιος όλο το προσωπικό του στίγμα, τη σφραγίδα του, μέχρι να βγει το αποτέλεσμα που εκφράζει τον ίδιο. Τις νυχτερινές ώρες, όταν κοιμάται ο Γιώργος, βάζει μια σφραγίδα στους λόγους, φαίνεται άλλωστε. Βλέπω τώρα, ναι, εδώ έχουμε οθόνες διάφορες και γράφει από κάτω το σουπεράκι και κάποιος ρεπόρτερ το μεταδίδει κιόλας. Μέρκελ, εισαγωγικά. Ετοιμοπόλεμος ο Γιώργος Παπανδρέου, πρέπει να τον στηρίξουμε. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Δικαίως, λογικό που θα βρεθεί άλλο τέτοιο θύμα. Λαός θύμα, λαός πειραματόζω και με τέτοια ηγεσία δουλοπρεπή και θελόδουλη, ώστε να πάρουμε τα λεφτά όχι μόνο που τους έχουμε δανείσει και οποιαδήποτε άλλα λεφτά κυκλοφορούν σε αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχει άλλη διαβεβαίωση, σιγουριά ότι ο Γιώργος θα μας επιστρέψει πίσω τα λεφτά. Δουλεύει για το λαό της Γερμανίας. Αυτό είναι το σίγουρο. Ίσως και άλλους λαούς. Έχει έρθει η ώρα να θρηνήσουμε όμως όχι μόνο για την Κατσέλη, την Πυρμπίλη, το Δρούτσα, το Χιτήρι. Έχουμε και άλλη μία που πάρα πολύ θα μας λείψει. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υφυπουργός Νταλάρα Άννα. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι υπουργός. Γιατί τα δικό το ζούμε. Τι είπα να πει υπουργός, μια δουλειά δεν μας βάλαν να κάνουμε. Μέσα από την κουνιά μας. Υφυπουργός Νταλάρα Άννα. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, υπάρχει μια τεράστια φτώχεια. Νταλάρα Άννα. Εγώ ξέρετε ότι δεν είμαι υφυπουργός. Δεν ξέρουμε πώς έγινε αυτό. Ήταν 17 Ιούνιου, μας βρήκε το κακό να μην υπάρχει στην κυβέρνηση Άννα Νταλάρα. Από τη μικρή της παρουσία, εξάμηνο, πόσο έκατσε, οχτάμηνο, πόσο είναι αυτή η κυβέρνηση, μετά τις δημοτικές νομίζω, έχει αφήσει εποχή, έχει γράψει εποχή, έχει γεμίσει σελίδες ολόκληρες στο βιβλίο που λέγεται «Σύγχρονη πολιτική ιστορία της νεοτέρας» κτλ. Κτλ. Ελλάδας. Στο 211-200-8200 απαντάει ο Αποστόλης. Από σήμερα θα τα ακούσουμε τη Δευτέρα βεβαίως αυτά, τηλεφωνικό κέντρο όπως το έχουμε. Όσοι είστε φανατικοί και πάλι, το έχουμε συνηθίσει. Χτες όμως βράδυ βρεθήκαμε στην πλατεία Συντάγματος. Έχω ευχάριστα νέα. Ο Παπανδρέου παραμένει, δεν θα φύγει. Ο Παπανδρέου, τι είπες, θα μείνει. Πού, στο Καστρί? Εδώ, πρωθυπουργός. Στο σπίτι του θα μείνει. Προσωρινά, μέχρι να τον εχώσουμε μέσα. Πού θα τον πάτε? Πού θα τον πάμε? Στις φυλακές. Προφυλακισμένο. Προδότες. Αυτή είναι εθνική προδοσία. Ποιος θα μας κυβερνάει? Ποιος θα μας κυβερνάει μετά? Ο ίδιος ο λαός δεν τους έχει ανάγκη. Δεν είναι ηλίθιος, είναι προδότης. Προδότης, όπως το λέει ο καπετάνιος. Έχω ευχάριστα νέα. Ο Παπανδρέου παραμένει. Εντάξει, καλά κάτι. Γεια σας. Έχω ευχάριστα νέα. Ο Γιώργος παραμένει. Τι κάνεις με ο αυτό. Ο Γιώργος παραμένει. Δεν μιλάμε πολύ καλά ελληνικά. Από πού είστε? Ξένοι, από τη Γαλλία. Ωραία. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου παραμένει, πρωθυπουργός. Παραμένει. Αλήθεια. Δεν φεύγει. Όχι. Τον στήριξε και ο Σαρκοζή. Α, μπράβο. Ίδια κλίκα, έτσι. Ο σοσιαλισμός θα νικήσει. Εδώ. Γεια σας. Έχω ευχάριστα νέα. Ο Παπανδρέου θα παραμείνει. Αέρα, δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά. Ούτε εμείς φεύγουμε. Γιατί δεν ηρεμείτε, αφού θα μείνει? Ήρεμοι δεν είμαστε. Γανακτισμένοι ήρεμοι. Λάγα μου κάνει. Νιώθετε ήσυχος τώρα που θα παραμείνει ο Παπανδρέου? Τι λες τώρα, κοιμηθώ σαν πουλάκι. Αν εδώ και τρώγες τα δακρυγόνα μου φάγαμε, εμείς θα ήσουν πάρα πολύ ήσυχος. Ξέρεις πόσο ηρεμούνε. Γεια σας, έχω ευχάριστα νέα. Ο Παπανδρέου παραμένει. Α, πολύ χαίρομαι. Ο σκοπός αυτός ήταν άλλος, δεν το συζητάμε. Θα παραμείνει για πόσες ώρες ακόμα όμως, δεν ξέρουμε. Γιατί αλλάζει μέρες, και χρόνια. Γρήγορα γνώμη αυτός, καταλαβαίνεις. Χθες το απόγευμα βγήκε και είπε άλλα, το βράδυ είπε άλλα. Δεν ξέρουμε μέχρι το βράδυ, ξέρεις τι γίνεται. Γεια σας, έχω ευχάριστα νέα. Ο Παπανδρέου παραμένει στην κυβέρνηση. Τι λες ρε παιδάκι, μεγάλο νέο μου φαινείς τώρα, μεγάλο νέο μου φαινείς. Ναι, δεν θα φύγει, έχουμε πολιτική σταθερότητα. Έκπληξη μεγάλη. Εντάξει, καλά για τον πρόεδρο που έχει γενέθλια. Πότε έχει γενέθλια σήμερα? Να πάει στην Αμερική, να πάει να τα γιορτάσει, να ησυχάσουμε και εμείς, να ησυχάσει και αυτός. Άντε, μπράβο. Γεια σας, έχω ευχάριστα νέα. Ο Παπανδρέου παραμένει. Αλήθεια. Βοήθειά μας. Άστα να πάνε. Δεν θα φύγει, να πάει πού? Από πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει τύχη. Γιατί? Τύχη είναι που έμεινε. Άντε, καλά. Γεια, έχω ευχάριστα νέα. Ο Γιώργος παραμένει. Δεν πέθανε ακόμα. Ο, δεν ήταν να πεθάνει, ήταν να μην είναι πρωθυπουργός. Θα είναι πρωθυπουργός, ηρεμήστε. Τι να πω, τι άλλο να πω. Δεν χαίρεστε. Μας δουλεύεις τώρα? Όχι, γιατί? Τι γιατί? Δεν είναι... τα παιδιά εκεί πέρα πανηγυρίζουν μπροστά από τη Βουλή που θα μείνει ο Γιώργος. Και εγώ είμαι. Α, γι' αυτό. Α, εντάξει. Τότε εντάξει. Γεια σας. Έχω ευχάριστα νέα. Ο Παπανδρέου παραμένει. Σωθήκαμε τώρα. Θα βγούμε από την κρίση. Σίγουρα, καλά, δεν υπάρχει. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Αυτό το σύνθημα εκεί πέρα είναι το καλύτερο από όλα. Εκεί το κίτρινο και το κόκκινο. Τι λέει? Δεν το βλέπω. Δεν θα φύγουμε. Δεν θα φύγουνε, δεν φύγουνε. Και το τέλος. Hi, I have good news. Παπανδρέου stays. Δεν μιλάω ελληνικά. I speak England. English, eh? You're English. Παπανδρέου stays, don't go. We want to see his ears many more times. He's a nice guy. Why? Because he's like Mickey Mouse. It's nice. He's friendly. I'm happy, eh? You don't like him? Where are you from? Από την Ισπανία. Εσείς? Από την Ελλάδα. Αν δεν έχουμε Παπανδρέου, μετά έχουμε... Zapatero. Another one, yeah, Zapatero. Όλα είναι μαλακίες. Δεν θέλουμε presidente. Δεν θέλω presidente. Γεια σας, έχω ευχάριστα νέο. Ο Παπανδρέου θα παραμείνει, δεν φεύγει. Αυτά είναι δυσάρεστα, δεν είναι ευχάριστα. Εσείς, δεν χαίρεστε. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν λύσεις. Πώς δεν υπάρχουν λύσεις, θα γίνει ένα σχηματισμός. Να μια λύση. Αυτή τη βλέπεις λύση εσύ. Τη βλέπει ο Πρωθυπουργός των Ελλήνων. Όχι των Ελλήνων. Μην τον μπλέξεις το πράγμα. Το 20% δεν είναι Πρωθυπουργός. Γεια σας, έχω ευχάριστα νέο. Ο Παπανδρέου παραμένει. Μπράβο του. Πες μου τώρα τι έγινε σήμερα, πλάκα-πλάκα. Γεια σας, έχω ευχάριστα νέο. Ο Παπανδρέου θα παραμείνει. Δεν φεύγει. Μια χαρά. Γι' αυτό ελπίζουμε. Και εμείς να μην, γιατί σφάει. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από τη κουνιά μας. Ένα μήνυμα σχετικό θρυνούμε. Στέλνουν τα παιδιά από το Πρέζα TV blog. Ο πιο άτυχος του ανασχηματισμού είναι ο Γιώργος Νταλάρας. Έκανε τα πάντα για να διώξει την Άννα από το σπίτι και να μην την έχει συνέχεια μέσα στα πόδια του και ξαφνικά βρέθηκε χωρίς υπουργείο. Αυτό κι αν είναι κατάρα, είναι όντως μια κατάρα αυτό. Θα έχουν τα δικά τους μέσα στο σπίτι. Τουλάχιστον ένα άλλο σπίτι θα είναι ήρεμο. Του Παγκάλου το σπίτι. Ήθελε άλλη αντιπροεδρία. Την έχει αυτό στην αντιπροεδρία. Διακοσμητικός ήταν. Πόσο, 20 μήνες τώρα, διακοσμητικός θα παραμείνει, ενώ ο Βενιζέλος αμέσως μπαίνει στα βαθιά, στα δύσκολα, ξέρετε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η σχέση. Έχουμε και σοβαρά θέματα άλλωστε σε αυτόν τον τόπο, οπότε θα παρακολουθήσουμε και αυτό. Θα μπει και αυτό μες στα σοβαρά. Αλλά κατάρα είναι και κάτι άλλο σε αυτόν τον τόπο, το έχετε καταλάβει βέβαια πάρα πολύ. Πια μιλάνε με τον ίδιο τρόπο. Εμφανίστηκαν μπαμπάς και κόρη μέσα σε αυτή την εβδομάδα που τελειώνει σήμερα και μιλάνε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Κυρία Τρέμη, εγώ πριν από 6 μήνες έκουσα τον κόδωνα του κινδύνου και ζήτησα εθνική συνεννόηση. Ήταν μια διαπίστωση την οποία ορισμένοι άνθρωποι, κάτι εξοχή θα μου επιτρέψετε να πω εγώ, την είχαμε κάνει από καιρό. Κινδύνευα να γίνω γραφική. Εγώ το τέλος είχα καταντήσει γραφικός. Διότι παραλάμβανα αυτή τη δήλωση σχεδόν κάθε μέρα. Ο κόσμος άρχισε πλέον, κανείς και το στενότερο περιβάλλον δεν με εμπιστευότανε. Μανία έχει αυτός, μια επιμονή να επιμένει όταν λέγανε ότι η οικονομία πάει καλά. Κινδύνευα να γίνω γραφική. Εγώ το τέλος είχα καταντήσει γραφικός. Ο μπαμπάς Μητσοτάκης, η κόρη Μητσοτάκη Μπακογιάννη, η Ντόρα όπως τη λέμε όλοι, η Ντόρα της καρδιάς μας, νιώθει γραφική, νιώθει γραφικός. Βέβαια ο ένας νιώθει στα 90 τόσα, η άλλη νιώθει πόσο είναι δεν ξέρουμε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, επειδή ακριβώς είναι γραφική, λένε την αλήθεια, αυτό λένε οι ίδιοι. Ενώ όλοι οι άλλοι δεν λένε την αλήθεια και είναι οι μόνοι που τη λένε με παρησία και πάθος την αλήθεια. Και γι' αυτό νιώθουνε γραφικοί, το ακούσαμε για να το έχουμε και αυτό. Ο Μητσοτάκης εμφανίστηκε στον Αλέξη Παπαχελά, είπε και άλλα βεβαίως, κάποια στιγμή μίλησε κατά του Γιώργου Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου, κατά τη γνώμη μου, δεν κάνει για πρωθυπουργό, δεν το απέκρυψε ποτέ. Δεν είμαι ευτυχής που τον έχω μισή πρωθυπουργό. Πολύ σωστό και πολύ λογικό. Πριν κάνα χρόνο, όταν έπρεπε να στηριχθεί ο Γιώργος επειδή ερχόταν το μνημόνιο και φανατικός υπέρμαχος του μνημονίου και τότε ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, είχε πει άλλα. Ένα πράγμα το οποίο βεβαίως κάνει καταρχήν εντύπωση πρέπει να σας πω είναι ότι έχουμε φτάσει στο σημείο εσείς να υποστηρίζετε το γιο του πιο, θα έλεγε κανείς, σκληρού σας αντιπάλου πολιτικού. Γιατί ουσιαστικά στηρίζει τον Γιώργο Παπανδρέου. Λέτε ότι πρέπει αυτός να πετύχει και ότι αν επιμείνει μπορεί να επιδοκιμαστεί κιόλας. Μα βεβαίως το στηρίζω. Γιατί στηρίζω την Ελλάδα αυτή. Στηρίζω τον ελληνικό λαό αυτή την ώρα. Είναι χρέος μου να το κάνω. Μπράβο! Και γιατί σας κάνει εντύπωση. Εγώ δεν είχα ποτέ μου δυσκολία να στηρίξω πολιτικό αντίπαλο. Όταν υπηρετεί και το μνημόνιο, θα στηρίξει οτιδήποτε. Είναι λογικό. Άλλα τότε, άλλα τώρα, στο ίδιο πρόσωπο. Στον Αλέξη Παπαχελά πριν καιρό. Στον Αλέξη Παπαχελά τη Δευτέρα που μας πέρασε. Είπε και κάτι άλλο που μας άρεσε πάρα πολύ. Σας θυμίζουμε, η εκπομπή δεν έπαιξε Δευτέρα του Παπαχελά, λάθος. Έπαιξε μια μέρα πριν την απεργία. Και επειδή ξέραμε όλοι ότι την επόμενη μέρα στην απεργία θα ήταν και όσοι απεργούν, αλλά και οι αγανακτισμένοι στην πλατεία, είχε τεθεί ένα θέμα την Τρίτη το βράδυ, τι θα γίνει, θα είναι πολλοί κόσμος και πώς θα μπουν οι βουλευτές. Τα θυμόσαστε. Τρεις μέρες έχουν περάσει άλλωστε, δεν φημίζεστε για τη μνήμη σας ως λαός, αλλά τουλάχιστον τρεις μέρες μνήμη, τριών ημερών την έχετε. Να ακούσουμε με πόσο ωραίο τρόπο και πόση αγάπη για το λαό ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε. Εγώ να το καταλάβω. Εσείς πιστεύετε ότι η Βουλή πρέπει ό,τι και να γίνει αύριο, ό,τι και να σημαίνει αυτό ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή και βεβαίως να μην αποκλειστεί. Η Βουλή πρέπει να μείνει ανοιχτή, αλίμονο αν δεν μείνει η Βουλή ανοιχτή. Η δημοκρατία, κύριε Βαχελά, έχει χρέος να προστατεύσει τον εαυτόν της. Και οι αρχηγοί, οι υπεύθυνοι πολιτικοί, οι ηγέτες, όποιοι και να είναι, έχουν χρέος αυτή την ώρα να κρατήσουν τη Βουλή ανοιχτή. Και το κράτος πρέπει να. Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε ακόμα. Να υπάρχει οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Okay. Να σημαίνει ότι έχουμε ακόμα και νεκρούς. Να έχουμε και νεκρούς. Οτιδήποτε. Να σημαίνει ότι έχουμε ακόμα και νεκρούς. Να έχουμε και νεκρούς. Γιατί να μην έχουμε νεκρούς, να έχουμε και νεκρούς. Έτσι απλά. Τόσο καθαρά χειρότερος και από τον Πάπα Κωνσταντίνου. Στον κινησμό. Δεν ξέρουμε βέβαια, μάλλον ετούτος είναι ο καλύτερος. Αλλά να έχουμε και νεκρούς. Το ακούσατε, δεν το έχουμε μοντάρει. Μετά πήγε να τον παλώσει γιατί και ο ίδιος κατάλαβε τι είπε. Αλλά ήταν αργά, είχε υποθεί, είχε φύγει η σφαίρα, όπως λέμε, από το περίστροφο και δεν μπορούσε να γυρίσει. Ένα μήνυμα έρχεται από την Κατερίνα που ζει στην Ινδία, αν καταλαβαίνουμε και αν ισχύει όπως το λέει. Βαρέθηκα, λέει, Θύμιο, βαρέθηκα τις ίδιες ανοησίες, τα ίδια πρόσωπα, την ίδια παντελή έλλειψη, ευτυχώς που είστε κι εσείς κτλ. Ζεστά χαιρετίσματα από Ινδία η Κατερίνα. Τώρα στην Ινδία να ασχολείσαι με το τι γίνεται στην Ελλάδα. Θα μου πεις με τι να ασχοληθείς, με το τι γίνεται στην Ινδία. Καλύτερα με το τι γίνεται στην Ελλάδα. Μια όαση δροσιάς σε όποιο σημείο του πλανήτη. Και αν είστε 2-11-200-8-200, σας περιμένει ο Αποστόλης. Μέχρι τότε μία διαφήμιση. Υπάρχουν παρόμοιες, παίζουν πολλές τον τελευταίο καιρό. Παιχνίδια! Μουστακιάς! Όλα στη Βουλή αράζουν, μάτια μου. Λένε θα έρθουν δύσκολοι καιροί. Μα εμένα δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν φοβάμαι ερώτα μου στα παπούτσια τα παλιά μου. Έχω γράψει την παλιόβουλη. Γιατί έχω εσένα Γιώργο μου, έχω εσένα πλάι μου κι όλα τα δέχω μη σταματάς. Γιατί έχω εσένα Γιώργο μου, έχω εσένα πλάι μου, φτάνει αρχιγέ μου να με γα***ς. Παιχνίδια Μουστάκιας. Παιχνίδια Μουστάκιας. Τώρα και νέο κατάστημα στο κέντρο. Ηρώδου Αττικού 10. Μουστάκια στα Τρίκαλα, μουστάκια στο Παρίσι, τώρα μουστάκια και στη Στοκχόλμη. Είναι νέα εταιρεία που παίρνει τα διαφημιστικά της άλλης εταιρείας και όλοι μαζί, με το ρέμο βέβαια, φτιάχνουν αυτά τα προϊόντα. Η εταιρεία Μουστάκιας πουλάει παιχνίδια και ανοίγει υποκαταστήματα σε πόλεις του πλανήτη, της Ευρώπης μέχρι στιγμής και σιγά σιγά θα επεκταθεί εκεί που πρέπει. Αυτά τα ωραία, εδώ είμαστε Ελληνοφρένεια, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή από το Real FM, το λέμε συνέχεια, διότι μπαίνουν και καινούργια κροατές, είμαστε σε καινούργια οικογένεια, σε καινούργια αγκαλιά, οπότε όλα αυτά πρέπει να τα θυμίζουμε. Μπορείτε να στέλνετε mail στο στούντιο papakirealfm.gr, στο 54%, δεν τα είπα από την αρχή, έπρεπε, Real και No, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54% και βεβαίως 2-11-200-8-200, από σήμερα εγγενιάζουμε νέα γέφυρα και τι γέφυρα. Επικοινωνίας, θα τα ακούσουμε από Δευτέρας, όπως λέμε. Θα πάμε στις επόμενες διαφημίσεις, αλλά επειδή πήγαμε χθες στην πλατεία Συντάγματος να δούμε λίγο τι γίνεται, να κόψουμε κίνηση, έβρεχε κιόλας, ακούσαμε εκεί τους ανθρώπους να καλωσορίζουν τη νέα κυβέρνηση. Εγώ, ο Γιώργος Παπανδρέου. Oops, I did it again. Εγώ, ο Γιώργος Παπανδρέου. Καλώ όλους, Έλληνες και Ελληνίδες, να καταρρύψουμε την λογική. Πόσο άλλο να την καταρρύψουμε τη λογική. Ευχαριστούμε για τα καλά σας μηνύματα. Για την Ελληνοφρένεια, λέτε όχι για την κυβέρνηση. Εμείς θεωρούμε ότι είναι συγχαρητήρια, καλωστέργεται όλα αυτά που λέτε και για την κυβέρνηση, διότι εμείς εδώ στηρίζουμε Γιώργο Παπανδρέου, οπότε λέγοντάς τα σε εμάς, μεταδίδονται και η θετική ενέργεια και άβρα πηγαίνει και προς την κυβέρνηση, γιατί είναι για το καλό του τόπου κτλ. Κτλ. Ένα μήνυμα από αυτά που έχουν έρθει τα πολλά λέει: άτυχος είναι ο ελληνικός λαός, γιατί ο Νταλάρας θα αρχίσει πάλι τις συναυλίες για να μην βλέπει την Άννα στο σπίτι. Αυτό είναι μια πτυχή που δεν την είχαμε πιάσει όντως. Και δεν έχουμε πει κάτι για την Τζάκρη. Όντως δεν έχουμε πει κάτι για την Τζάκρη και αυτή είναι απώλεια. Τη Δευτέρα. Θα επανορθώσουμε. Σε τρεις μέρες περιμένετε. Βέβαια παραμένει στη Βουλή. Δεν τη χάνει η δημοκρατία με την ευρία έννοια. Τη χάνει με τη στενή έννοια. Για 3-4 ώρες προχθές είχαμε συγκυβέρνηση. Το θυμόσαστε. Μέχρι να μιλήσουν οι δύο αρχηγοί Σαμαράς Παπανδρέου, πήγαιναν όλα καλά. Βγαίνανε οι βουλευτές, οι υπουργοί, χωρίς να ξέρουν τι γίνεται, ούτε τι γελοιότητα θα ακολουθήσει και έλεγαν τα δικά τους. Σε αυτό το διάστημα έτυχε να ακούσουμε Πάνο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος μιλούσε νομίζοντας και ήταν σίγουρος ότι θα συμφωνήσει ο Σαμαράς με τον Παπανδρέο και θα έχουμε εθνική κυβέρνηση. Όλοι έχουμε επίγνωση, ισόφρονες τουλάχιστον, και σόφρονες υπάρχουν σε όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς, ότι οι θέσεις αυτής της κυβέρνησης, που ελπίζω να προκύψει, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, θα είναι θέσεις εξακανθών. Θα είναι θόκοι υπουργικοί εξακανθών. Θα έχουν αγκάθια. Ξέρουμε όμως ότι αυτή η ιστορία πρέπει να βγει πέρα. Όπως σας είπα, η Νέα Δημοκρατία θεωρώ με τον αρχηγό της, με τα στελέχη της, ότι ανταποκρίνεται σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη, τη δραματική συγκυρία. Ούτε αγκάθια θα χρειαστεί να πιάσετε, να βγάλετε, ούτε στη συγκυρία ανταποκρίθηκε όπως περίμεναν κάποιοι. Αυτό ήταν το λιγότερο βεβαίως. Ήταν και ο Χρυσοχοίδης δίπλα και ήταν όλο μέλι ότι αύριο μεθαύριο και οι δύο θα είναι σε υπουργοί στο ίδιο σχήμα και θα σώσουν από κοινού. Γιατί χωριστά έχει σώσει ο καθένας ανά πενταετία ή εφταετία τον ελληνικό λαό. Τώρα και από κοινού να έρθουν να ολοκληρώσουν το σώσιμο για να κλείσουμε όλοι. Λίγο μετά ο Παναγιωτόπουλος ερωτήθηκε, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, για το αν θα πρέπει να γίνουν εκλογές. Δεν είχε πιάσει τη γραμμή του Σαμαρά, γιατί σας θυμίζουμε με το διάγγελμά του Σαμαρά στην Τετάρτη το βράδυ ζήτησε εκλογές. Είπε να μιλήσει ο λαός. Το ζήτησε και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Νωρίτερα όμως, εκείνο το τρίωρο της συγκυβέρνησης, ο Παναγιωτόπουλος ήταν εντελώς εκτός γραμμής. Αν απευθύνεστε σε μένα, στους δύο, θα σας πω ότι οι εκλογές, ναι, είναι η τελική θεσμική δικλίδα εκτόνωσης και λύσης σε μια δημοκρατία. Αλλά νομίζω ότι πριν φτάσουμε εκεί. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά περί εκλογών ακούγονται λίγο περίεργα στις Βρυξέλλες. Κύριε Παναγιωτόπουλε, άλλο είναι το ερώτημα. Όταν παίζεται η πέμπτη δόση και όταν παίζεται και η σωτηρία της χώρας. Στη Νέα Δημοκρατία συνεχίζουμε τον αγώνα για αλλαγή πολιτικής. Και αλλαγή του ίδιου του πολιτικού σκηνικού. Είναι πλέον σαφές ότι ο μόνος που μπορεί να δώσει τη λύση είναι ο ελληνικός λαός. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά τα ατυχήματα. Λέτε να πούμε για τα χημικά. Προχθές ήμασταν κάτω, έπεσαν χημικά όπως πέφτουν τόνους τα χημικά. Γι' αυτό άλλωστε έμεινε στη θέση του Παπουτσής, επειδή ξέρει και καταναλώνει με σωστό τρόπο, όπως πρέπει, όπου πρέπει, όταν πρέπει. Τα έριξαν και σε αθώους, εκεί που χόρευαν, με στην πλατεία. Δεν είναι πια είδηση ότι η σοσιαλιστική κυβέρνηση ρίχνει τα δακρυγόνα σαν να πετάει. Τι να πω. Πέφτουν κανονικά, βροχή, το έχουμε συνηθίσει, δεν μας εκπλήσει καθόλου. Σήμερα ήταν η χολύπτης εδώ, ο Νίκος Απρανίδης, και βοήθησε βεβαίως και ο Μάριος Καγής. Πάντα δύο απασχολούμε. Κάθε πρωί τους βρίσκουμε εδώ, οπότε μας βοηθάνε. Ένα ωραίο μήνυμα έστειλε ο Σπάρτακος, έτσι υπογράφει. Τα ξέρετε τα παγωτά, είναι Μπεν και Τζέρι. Μπεν και Τζέφρις, Ice Government. Παγωμένη κυβέρνηση. Όντως, δροσερή κυβέρνηση για να περάσουμε αυτό το καλοκαίρι. Σας αποχαιρετούμε εμείς, θα τα πούμε την Δευτέρα, πέσαμε και λίγο έξω. Έχουμε το δεύτερο μέρος του λαού, όπως τους είδαμε, τους βρήκαμε στο Σύνταγμα χτες βράδυ. Γεια σας. Γεια σας, έχω ευχάριστα νέα. Ο Παπανδρέου παραμένει. Άφησε με, παιδάκι μου. Έχω χαρούμενα. Εγώ, ναι. Σου είπε κανείς ότι είμαι χαρούμενη που θα παραμείνει ο Παπανδρέου? Δεν θα φύγει. Τι λες, καλέ. Να φύγει θέλουμε. Γιατί είμαι εδώ, για να μείνει ο Παπανδρέου? Γεια σας. Έχω χαρούμενα, ο Παπανδρέου θα παραμείνει. Όχι, oh, αμάν. Yeah. Δεν θα φύγει. Συνεχίζεται το έργο, η προσπάθεια να φύγουμε από την κρίση. Φορτσάρι. Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εσείς? Και εγώ χαρούμενοι. Δεν το δείχνετε πολύ. Πάρα πολύ, μέχρι που να βάλω τα κλάματα. Λίγο συγκρατημένοι. Θέλω να με εκφραστείτε λίγο. Δεν μπορώ να εκφραστώ περισσότερο. Πάμε να ζει το Παπανδρέου. Αυτό μας έλειψε. Κάτω. Γεια σας, έχω ευχάριστα νέα. Ο Παπανδρέου παραμένει πρωθυπουργός. Κάτι μας είπες τώρα. Δεν θα φύγει, τι κάτι σας είπα, λίγο είναι. Δεν θα έχουμε εκλογές, τρεξίματα, τέτοια. Θα σωθούμε δηλαδή. Ναι, τώρα που θα βάλουμε και τα μπρατσάκια θα κολυμπήσουμε. Τι διάλογο, δεν θα κολυμπήσουμε. Άστα ρε φίλε, τι ψάχνει να βρει εδώ, μπορεί να τα σπάσουμε όλα, να μην αφήσει τίποτα. Να. Χαίρεστε που θα μείνω από πάνω. Πολύ ενθουσιασμένο είμαι, πάρα πολύ ενθουσιασμένο, βέβαια. Η συγκυβέρνηση ήταν ακόμα καλύτερα, βέβαια. Και γιατί πίνει. Τι να κάνω, τώρα είναι ακόμα σε ευρώ οι μπύρε. Όταν σε δραχμές ήταν πιο ακριβές. Κάνει η πάρτι, κάνει η πάρτι, δεν κάνει η πολιτική. Τώρα έχουμε πάρτι. Για να το γιορτάσει, μάλλον. Ναι. Γεια σα, έχω ευχάριστα νέο. Ο Παπανδρέου παραμένει. Ωρε μάγκα. Δεν παρετείτε. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει, μην τα πιστεύει αυτά. Μα είναι αλήθεια. Το ίδιο ελικόπτερο με το Μητσικώστα είναι. Το ίδιο θα το πάρει. Παλαιοκώστα. Αυτό να. Το ίδιο θα χρησιμοποιήσετε. Γεια σας. Έχω ευχάριστα νέο. Ο Παπανδρέου παραμένει στην κυβέρνηση. Α, πολύ ωραία. Και σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά, αλλά σε άλλη χώρα. Τι είσαι, δημοσιογράφος. Δεν σε γεμίζει το μάτι. Ρε, ο Αποστόλης είσαι. Περίπου. Η φωνή σου ακούγεται σαν τον Αποστόλη. Λακίες, μην τα πιστεύετε. Άκου να σου πω. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο Τζέφρι. Και είναι και το Αγίου Μνημονίου. Υπάρχει Άγιος Μνημόνιος. Πες μου, είναι σύμπτωση. Έχω ένα δυσάρεστο. Ο Παπακοσταντίνου έφυγε από το Υπουργείο Οικονομικών. Όχι, ρε, παιδί μου, και πού πήγε. Γεια σας, έχω ευχάριστα νέα. Ο Παπανδρέου παραμένει στην κυβέρνηση, πρόεδρος, πρωθυπουργός. Δεν έχω να το σχολιάσω. Γιατί, δεν χαίρεστε. Είδα ότι εκδηλώνετε τη χαρά σας. Τη χαρά μου, ποικίλο τρόπος. Έχω και ένα δυσάρεστο που από Κωνσταντίνου έφυγε από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν θα το δει, δεν θα κάνω κανένα σχολιασμό. Ο λαός θα αποδείξει έτσι, το τι θα συμβεί σε λίγο. Όσο κάθονται επάνω, είναι εις βάρος τους. Όσο το καταλάβουν πιο γρήγορα, θα είναι καλύτερα για αυτούς. Γεια σας, έχω ευχάριστα νέο. Ο Παπανδρέου παραμένει πρωθυπουργός. Αχ, τη χαρά, ευτυχώς, Χριστούλη μου, επιτέλους. Αυτά τα πράγματα δεν τα λένε. Πού θέλετε να το μάθετε, από πού? Δεν τα λένε γιατί τους αγγελιοφόρους και κόντου μηνυμάτων ξέρεις τι του κάνεις. Τι? Σκοτώνεις. Αποκεφαλισμό. Άμα είναι να πάω για τον Γιώργο, να πάω. Έχω και ένα δυσάρεστο. Ο Παπακοσταντίνου έφυγε από το Υπουργείο Οικονομικών. Όχι, θε, πώς θα το αντέξουμε αυτό σήμερα. Ό,τι έγιναν όλα. Στον ανασχηματισμό, δεν τα μάθατε. Στον ανασχηματισμό, βέβαια, ναι. Γεια σας. Έχω ευχάριστα νέο. Ο Παπανδρέου παραμένει στην κυβέρνηση. Πλάκα κάνει. Καλαμπούρι κάνει. Όχι, αλήθεια, θα παραμείνει, δεν θα φύγει. Θα φύγει. Δεν μπορεί να κάτσει. Αφού έκατσε, πάει. Δεν θα γίνει στην κυβέρνηση. Ήταν αυτό ο μεγάλο πρωθυπουργό. Τώρα αυτά είναι για τα μικρά παιδιά, δεν είναι για μένα. Εγώ δεν είμαι μικρό παιδί. Έχω ένα δυσάρεστο. Ο Παπακοσταντίνου έφυγε από Υπουργό Οικονομικών. Και πού πήγε? Αλλού. Βρήκε δουλειά αλλού, δηλαδή. Άμα βρήκε δουλειά αλλού, καλύτερα είναι να πει.